Блудним сином ходив я по широкій дорозі, щастя вперто шукав я, за ним далі йшов, так роки проминали в марноті та тривозі, щастя в світі без Бога ще ніхто не знайшов, так роки проминали в марноті та тривозі, щастя в світі без Бога ще ніхто не знайшов. Змарнував все, що мав я, ні за що в світі жити, не потрібний нікому, в найма голодував, а душа розривалась, і хотілося жити. Хліб у отчому домі я собі вспоминав, а душа розривалась, і хотілося жити. Хліб у отчому домі я собі вспоминав. А коли усвідомив, що згрішив проти батька, захотів повернутись я у батьківський дім, хоч слугою назавжди я хотів залишитись, лиш би в рідному домі бути з батьком своїм. Хоч слугою назавжди я хотів залишитись, лиш би в рідному домі бути з батьком своїм. І коли я підходив вже до рідного дому, то побачив, що батько мій мене виглядав, він лахміття зняв з мене, одягнув чисту одіж, і як рідного сина він додому прийняв. Він лахміття зняв з мене, одягнув чисту одіж, і як рідного сина він додому прийняв. До небесного батька, любий друже, вернися, він тебе все чекає, бо він любить тебе, в покаянні, в молитві перед ним ти схилися, і як рідного сина він додому прийме, в покаянні, в молитві перед ним ти схилися, і як рідного сина він додому прийме.